członkowie Partii Ludowej. Argumentują, że dzięki niemu goście kawiarnianych ogródków zaczną w końcu szanować wypoczynek mieszkańców. Przeciwnicy ustawy twierdzą, że prawo ma być jedynie łatwym źródłem zarobków miasta. Przypominają, że o wielkości mandatów będą decydowali policjanci, którzy nie dysponują sprzętem do mierzenia hałasu, i krytykują fakt, że w ramach prawa utworzono obywatelską skrzynkę pocztową, do której wszyscy mogą bezimiennie składać donosy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Deszcz i burze dziś w całej Polsce, ale będą także rozpogodzenia. Na termometrach w Gdańsku 25 stopni, w Warszawie 28, w Krakowie 29. Trójka. Program trzeci. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur w promocji. Dwa razy więcej za tę samą cenę. trezește soarele, ies afară cu chitara, ciocârlii fanfarele, sună vesela mea strună, vântul duce muzica, toată lumea cântă melodia mea. Melodia mea frumoasă zboară sus ca pasărea, în dimineața luminoasă înflorește dragostea. Cânte pasărea măiastră, murmură izvorul lin, tot pământul se trezește din zilin. Hopa diritai, hopa diritai, hopa diritai, bună dimineața. Hopa diritai, hopa diritai, hopa diritai, duce-i viața. Hopa diritai, hopa diritai, hopa diritai, bună dimineața. Hopa diritai, hopa diritai, hopa diritai, duce-i viața. Mamă, amintiri copilărie. Bună dimineața, tată, vreau de bine să vă fie. Bună dimineața, lume, vă salut căci vă iubesc. Bună dimineața, viață, să trăiesc. Hopa diritai, hopa diritai, hopa diritai. Bună dimineața, hopa diritai. Hopa diritai, duce-i viața. Hopa diritai, hopa diritai, hopa diritai, bună dimineața. Hopa diritai, hopa diritai, hopa diritai, duce-i viața. Hopa diritai. Tacy tu w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, źli rock'n'rollowcy występują, a proszę, jak potrafią ładnie się przywitać. Bo dzisiaj strefa wakacyjna, co każdy pewnie wie, bo są wakacje, a w wakacje bawimy się w tworze tematy, burze schematy. I dzisiaj właściwie muzyka nieważna, nieważne melodie, nieważny zespół. Najważniejszy jest temat, o czym dany zespół śpiewa. Tekst, tytuł utworu. I właśnie przed chwilą bardzo ładnie przywitały się dwa zespoły. Pierwszy z Niemiec, Wir sind Helden, Guten Tag, czyli dzień dobry. No i z Mołdawii, z Dopsi z Dup też się ładnie przywitał, Buna Dimineața, czyli dzień dobry. No proszę, kto by pomyślał, że zespoły rock'n'rollowe tak ładnie śpiewają dzień dobry. A powiedziałem na wstępie, że dzisiaj dr Wilczur i strefa rock'n'rolla wolna od Angola za tę samą cenę w podwójnej dawce. Mało tego, jeśli ktoś zajrzał na naszą stronę polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, to tam leitmotivem jest 4 godziny adrenaliny. Tłumaczę tym wszystkim, którzy słuchają strefy rock'n'rolla wolnej od Angola od Wielkiego Dzwonu. Jakiś czas temu 2 godziny audycji zabrał nam Hirek Wrona. Ale dzisiaj nam je oddał, w związku z czym dzisiaj wyjątkowo skończymy o 4 rano. No to zapowiadają się 4 godziny adrenaliny, ale pod leitmotivem będzie tworzę tematy, burzę schematy, więc już 2 pierwsze zespoły bardzo ładnie się Guten Tag i Buna di Miniaca, dzień dobry, przywitały, bo jak się zaraz wszyscy przekonacie, tak naprawdę zespoły rock'n'rollowe z różnych części świata śpiewają o tym samym, czyli nuda, banał i sztampa. No i nie zawsze te rock'n'rollowe zespoły są takie grzeczne, bo te 2 na przykład śpiewają o seks maszynie. O rany, mam nadzieję, że wszystkie dzieci już śpią. Najpierw z kraju Basków, Negu Goriak, Seksu Makinia, bo tak seks maszyna jest w języku, który zwie się Euskera, a później z Niemiec Kalehon, Seks Machine, co prawda, no ale tam coś z tym seks maszyny też będzie. Eskaparitu ikasketak, zuzten du lezake multinazional bat Begira Egun irakaslea da, berak irakasten dizu etorkizuna Begira Egun erizaina da, bera zainduko digu geure bizitza Begira Egun militantea da, arazoak badira dago barrikadan Baite zaituzten demakumeak, gizona bainar geohak dira Baite zaituzten demakumeak, gizona bainar geohak dira Se su maquina baño que haya gota, es más que un mea guisaquilla da. Se su maquina baño que haya gota, es más que un mea guisaquilla da. Bacarric, naisex, su bola sensat. Este es un suyo que llegué sola. Es más que un mea a sala, es su rack. Ahora que busca baño que haya gota. Y son escopas tú que más que un mea. Decir a tenute la guía da. Baña guste oye causa bacarra. Tócate pera y en buruetan. Esta es el que está se quiere. Se su maquina baño que haya gota. Es más que un mea guisaquilla da. Se su maquina baño que haya gota. Es más que un mea guisaquilla da. Gozo bacarra burro para un caso. Papi tu carri bata pesa queso. Gozo bacarra burro para un caso. Papi tu carri bata pesa queso. Respect legal, respect legal, piquinilla. Respect legal, respect la alegría. Respect legal, respect legal, piquinilla. Respect legal, respect la alegría. El infierno la tonta, el bucle o poli. Y toda la patria, el dolor está ahí. Escucha el piano, todo que vio aquí, tuí. Vuelto la tonta, vuelto la patria. Respect legal, piquinilla. Respect legal, respect la alegría. Respect legal, respect legal, piquinilla. Respect legal, respect la alegría. Cuando el bucle piano, el poli. Bien dans les sons quand c'est sur la partie. Quand y'a un feeling, une écoute mélodie. Qu'il y a un bon feeling, man, et qu'il est taillé. Sex, sex, sex machine. Evil sex, sex, sex. Po prostu nuda, banał i sztampa. Dzisiejsza strefa rock'n'rolla wolna od Angola udowodni, że rock'n'rollowcy we wszystkich zakątkach świata śpiewają o tym samym. Tak jak na przykład w tym zestawie muzycznym, najpierw z kraju Basków, Negu Goriak, w utworze Seksu Makinia, czyli seks maszyna, a później niemiecki Kajon, też w utworze Seks Maszyna, tylko że po angolsku, ale po niemiecku w środku też coś, Seks Maszyna, śpiewali, bo dzisiaj tworzę tematy, burzę schematy. Czyli na przykład burzę schematy o tym, że rock'n'rollowcy to tylko o piciu piwa na przykład śpiewają. Albo o podrywaniu dziewczyn. Albo o burzeniu zastanego porządku. A tu nie, no najpierw powiedzieli ładnie dzień dobry, a teraz o seks maszynie sobie śpiewają. Więc nieważna dzisiaj muzyka, melodia, nazwy zespołów. Nie, dzisiaj się liczy tylko temat i tekst. No wiem, że może to się nie podobać. W ferworze prowadzenia audycji czterogodzinnej zapomniałem, że jest kontakt z audycją i z prowadzącym. strefa@polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał wtrącić swoje 3 grosze, co akurat jest mile widziane, bo na przykład za tydzień, za 2 tygodnie będzie kolejna audycja z cyklu Tworzę tematy, burzę schematy i może komuś przychodzi na myśl jakiś utwór o czymś. A jeszcze jak go połączy z drugim utworem o czymś, o czymś tym samym. O, no to wdzięczność strefy nie ma granic, więc strefa@polskieradio.pl lub dla smykowców, telefoniarzy 71335. Ale już niektórzy strefowicze piszą, mimo że nic nie powiedziałem. No to nadejszła ta wiekopomna chwila. Pisze Siwy. Chwila 2014 roku. 4 godzinki. Mam nadzieję, że dam radę do końca. Nie spać! Nie spać! A Przemek pyta retorycznie, czy redaktor wierzy, że ktoś wytrzyma do 4? Tak, ja wytrzymam. Także doniesienia o naszym twarzoksiągu i wyjątkowo, nie tak jak inni, nie będę w ogóle prosił o wyrazy sympatii na naszym twarzoksiągu. O żadne polubienia już nie proszę, gdyż jak donosi Wojtek, chcę poinformować, że strefie na twarzoksiągu stuknęło 66666 polubień. No, cóż za piękna liczba. To jakiś porządny metal by się z tej okazji przydał, ale nie mam. Dobrze, bo dzisiaj tworzę tematy, burzę schematy, a metalowcy to tam o żadnych tematach nie śpiewają, tylko szatan, szatan i szatan. No dobrze, to teraz może to kogoś zdziwić, ale rock'n'rollowcy bardzo lubią śpiewać o szeryfach. Tak przynajmniej wynika z tego zestawu muzycznego. Najpierw hiszpańska La Pulqueria w utworze Sheriff Culero, a później francuscy Le Sheriff, o nawet się stosownie nazywają, w utworze La Saga de Sheriff, czyli Saga Szeryfów. Historias voy a poner. nada es porque sí. Y esta vez vendrás a mí para recordar que solamente soy nadie más. Y te vas, pero aparecen mis muchachos. Alma de gata, brinca de gata. Alma de gata, brinca de gata. Encore dans nos mémoires de ces quatre shérifs, juste un récit versif. À force de planter, ils se sont mis à cire. Il y en a ras le bol, on fait un groupe de rock'n'roll. Au bout d'années d'errance, à travers toute la France, de saloon en saloon, risque comme des clous. Lâché de faire la loi, ils jurèrent sur la foi. Les vacances maintenant on va piller des banques. Écoutez l'histoire, encore dans nos mémoires, de ces quatre chéris, juste un bien subversif. À force de tenter, ils se sont mis à serrer. Y'en a à le vol, on fait un groupe de rock and roll. Au bout d'un bébé, no to dowiedzieliśmy się, o czym śpiewają prawdziwi rock'n'rollowcy, bo jak twierdzi Kasia, prawdziwi rock'n'rollowcy na pewno nie śpiewają o czymś tak banalnym jak miłość. I to się zgadza. Z tych zestawów, które na dzisiaj przygotowałem, przynajmniej na dwie pierwsze godziny, bo co będzie od drugiej do czwartej, to wolę nie mówić, co się będzie działo. To wszystko dla wytrwałych. Rzeczywiście wynika, że o miłości to oni w ogóle nie śpiewają. Na przykład ten zestaw muzyczny był o szeryfach. Najpierw Hiszpanie z zespołu La Pulqueria, Sheriff Culero, a później Le Sheriff z Francji, proszę, jaka stosowna nazwa, La Saga de Sheriff, czyli saga szeryfów. Gdyby ktoś nie nadążał za wymową prowadzącego, to jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam się dowodnie można przekonać, że to, co mówię, jest prawdą. Strefa @polskieradio.pl to kontakt z audycją i można podsuwać jakieś utwory o czymś. A jak jeszcze się do pary coś dobierze, o, to rączki całuję. Albo 71335 wysłać smyka. No i już pojawiają się pierwsze pretensje w sprawie promocji. A nie dało się od 22 do 2? Ja nie wytrzymam do 4. Jutro odespać się nie da. Kozy czekają rano na swoją trawkę, napisała Warwara. Tak samo Madzia z Bydzi. 4 godziny strefy, a ja jutro muszę iść rano do pracy. Co robić? Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. Strefa Małpa. polskieradio.pl tudzież 71335. Przemek, może coś dla wytrwałych się znajdzie na koniec audycji. No, dla wytrwałych będzie od 2 do 4. Ale teraz tworzę tematy, burzę schematy, czyli czeka nas kolejny temat piosenek rock'n'rollowych. I rzeczywiście nie będzie to miłość. Będzie to Ameryka, a właściwie Ameryka. Okazuje się, że sporo zespołów nieangolskich śpiewa o Ameryce. Ale wam pozostawiam ocenę, czy dobrze śpiewa, czy źle śpiewa. Czyli dwa utwory dokładnie o tym samym tytule. Najpierw wiadomo, kto śpiewa Ameryka, a później z Rosji. Noga tłocie Ameryka. Вот ее сила, вот ее сила. Америка, Америка, это красиво, но Россия, вот ее сила, вот ее сила. Америка, Америка, это красиво, но Россия, вот ее сила, вот ее сила. Америка, Америка, это красиво, но Россия, вот ее сила, вот ее сила. Америка, несущая России только ложь и блажь, припудренный под красоту продажный и пустой, жизнью вливается в мозги наших юнцов, пытаясь подменить наши устои, пытаясь изменить сущность русского мировоззрения, подбить основы бытия. Сделай так, чтоб мы, не думая, смотрели на указку, видели в ней сказку. За миллионы баксов в итоге продали себя, давясь попкорном в кинотеатрах. Америка, Америка, это красиво, но Россия, вот ее сила, вот ее сила. Америка, Америка, это красиво, но Россия, вот ее сила. Вот ее сила. Америка, Америка, это красиво, но Россия, вот ее сила. Вот ее сила. Америка, Америка, это красиво, но Россия, вот ее сила. Вот ее сила. Власть, деньги. Что? Грязь им слазь. Сконченные шестерки, зато козырная мать кричат, что в нас играет зависть. Нихуя подобного, чистой воды ненависть. Нельзя любить, нельзя уважать говно, из которого лепит мифы, это просто смешно. Психи у себя пускают газы, у нас воняет Америка без мазы. Россия это знает. Я был в Штатах, и мне насрать на то, что там творится. Я вырос в России, в ее столице, где для людей не повод злиться, когда пылает крыша, их ценности выше. Вот особенность русской души. Америка, у нас мечта для идиота. Мы птицы, мы птицы вольного полета. Мы все думаем, что власть на карте мира слева, мы-то знаем справа. Россия великая держава. Мы птицы. Америка, Америка, это красиво, но Россия, вот ее сила. Вот ее сила. Америка, Америка, это красиво, но Россия, вот ее сила. Вот ее сила. Америка, Америка, это красиво, но Россия, вот ее сила. Вот ее сила. Америка, Америка, это красиво, но Россия, вот ее сила. Вот ее сила. Стоп, хватит негатива, мой дом, моя крепость. Не говори, Россия плохо, подбирает крохи Запада. Это западня хуёва, заперта, поверь, рассчитана на тех, кому до родины нет дела. Америка хотела мир, стала тиром, души проданные бушу за спокойствие. Кушанья под прицелом, рушится их мировой порядок. Порядок ожирения, понтов и капустных грядок. Америка, Америка, это красиво, но Россия, вот ее сила. Вот ее сила. Америка, Америка, это красиво, но Россия, вот ее сила. Вот ее сила. Америка, Америка, красиво, но Россия, вот ее сила. Вот ее сила. Америка, Америка, это красиво, но Россия, вот ее сила. Вот ее сила. No, zestaw bardzo niestrefowy, bo o Ameryce to było. Dzisiaj najważniejsze tematy utworów i tytuły tych utworów, bo dzisiaj tworzę tematy. Burzę schematy przy okazji. Czyli o czym to na całym świecie śpiewają rock'n'rollowcy i okazuje się, że o tym samym. Nuda, banał i sztampa. Na przykład ci o Ameryce. Najpierw Rammstein. Ameryka. Nie, to Ameryka. Ameryka. A później rosyjskie mnogatłocie, czyli wielokropek. Ameryka. No podejrzewam, że jeszcze parę innych utworów o Ameryce dałoby się znaleźć, ale to za tydzień, za dwa, za trzy i tak dalej. A jak słuchacze coś ciekawego podrzucą, to będę wył z wdzięczności. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. Filemon pyta, a gdzie się podziała gablota przodowników, zwykle pełna konterfektów? No niestety wszyscy postanowili brylować na swoich własnych twarzoksiągach i do biednego Wilczura nikt już swojego konterfektu nie przysyła. Czterech godzin z panem nie wytrzymam. A przypomnę dla tych, którzy włączyli się właśnie na audycję, że dzisiaj do czwartej rano, a nie jak co tydzień do drugiej. Tak mnie ta wiadomość osłabiła, pisze Martin, że zaraz odpadam. No cóż, jak to dobre wiadomości mogą czasem przybić. No cóż, wracamy do naszych baranów i jakiś ładny temat, powiedziałbym intelektualny, należałoby może zaprezentować. No trochę nie wiem, jak mam to wprowadzić. Otóż okazuje się, że rock'n'rollowcy mają pewną słabość do opiewania w swoich utworach przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, transportu publicznego, no coś takiego. Bo najpierw z Niemiec zespół Terrorgruppe Mein Papa bewachte BVG, czyli mój tata ochrania przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w Berlinie. PVG to coś jak, nie wiem, ZTM w Warszawie. Nie wiem, jak się nazywają wasze przedsiębiorstwa transportu miejskiego w waszych miastach, no ale w Berlinie to jest BVG. No a później Duńczycy z zespołu Nebhev w utworze USA DSB, a DSB z kolei to jest coś jak u nas PKP. Nie potrafię wytłumaczyć tego fenomenu, dlaczego rock'n'rollowcu o przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej i transportu publicznego tak ochoczo śpiewają. Mein Papa, bewacht die BVG, mein Papa, bewacht Istotnie, prawdziwi rock'n'rollowcy nie śpiewają w ogóle o miłości, natomiast bardzo chętnie o przedsiębiorstwach transportu miejskiego i komunikacji publicznej, co zresztą w tym ostatnim zestawie muzycznym miało miejsce. Najpierw niemiecka grupa Terrorgruppe o przedsiębiorstwie BVG śpiewało, czyli Berliner Verkehrsbetriebe. A później z Danii zespół Nebchew o Danske Statsbaner, czyli duńskim PKP. Naprawdę czasem aż trudno sobie wyobrazić, jakież to mają tematy rock'n'rollowcy. A wydawałoby się, że powinni śpiewać o nadchodzącej rewolucji, o piciu piwa, o innych brzydkich rzeczach, a oni o komunikacji miejskiej i transporcie publicznym. Przychodzą do naszej skrzynki pocztowej strefa@polskieradio.pl lub smykowo 71335 buńczuczne zapowiedzi, że damy radę. Na przykład Piotr. Damy radę, a szczególnie da radę moja żona, gdyż do 4 rano z radiem w słuchawkach na uszach spędza czas w pracy. No, jak wiadomo, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Senior Maciek napisał. Damy radę, bo słuchamy w kraju coraz bardziej hiszpańskojęzycznym, czyli Etados Unidos, a cwaniaczki, a tu młoda godzina. A propos słuchania w Ameryce, to jest też smyk. Ja pomieszkuję czasem w Ameryce, pod Olsztynkiem. I tu tylko po kaszubsku koło gospodyń podśpiewuje, napisał Zenon. No i Zenon, skoro w Ameryce godzina młoda, też powinien wytrzymać. No dobrze, dzisiaj wielkim, ogólnym leitmotivem jest 4 godziny adrenaliny, bo przypomnę, kończymy o 4 nad ranem, a pod leitmotivem jest tworzę tematy, burzę schematy, czyli najważniejszy dzisiaj temat zestawu muzycznego. No i znowu się dowiemy, że rock'n'rollowcy bardzo nieśmiało i niechętnie śpiewają o miłości. Za to bardzo chętnie, jak się zaraz okaże, o benzynie. Najpierw rosyjski Nogusfiło w utworze Benzin, a później z dalekiej Brazylii Bonde do Role Marina Gasolina. Красавца, он нужен, и он, а все нам вернется, и он нас. бензин. Марина, амфетамина. Марина, газолина. Ура. Марина, кайперинья. Ча-ча-чик-чик-ча. Meet me after school and I'll beat you like gorilla. Bite you like piranha. Vem brigar com a minha aranha. África, África, bambata, bam bam bam bam bam bata, bam bam bam bam bata. Trochę nie wiem, jak to skomentować, że ten zestaw muzyczny, mimo że zespoły z różnych stron świata to śpiewali o tym samym. Czy nie o miłości, nie o pladze głodu, na świecie. Nie o niesprawiedliwości. Nie o matczynej miłości. Tylko o benzynie. Najpierw Rosjanie z zespołu Nogus Fiewo, Benzin. A później z dalekiej Brazylii, Bonde do Role, Marina, Gasolina. Wszystko do sprawdzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Gdyby ktoś nie wierzył, że rzeczywiście to było o benzynie, a poprzednie zestawy też miały wspólny temat. strefa@polskieradio.pl to kontakt z audycją. O tej porze powiedziałbym, że jeszcze przez godzinę. A dzisiaj wyjątkowo powiem, że jeszcze przez 3 godziny i rozumiem, że dla niektórych jest to bardzo zła wiadomość. Gdyby ktoś był tylko do telefonu podpięty, to 71335, tak można się kontaktować. W sprawie dziwnych tematów w utworach rock'n'rollowców uzupełnia wariatka. A propos utworów o kolejach państwowych, z bliżej dla mnie niezrozumiałych przyczyn, pisze wariatka, w bardzo wielu piosenkach, głównie angolskich, ale nie tylko, pojawia się słowo love, które stanowi skrót od węgierskiej nazwy polskich kolei państwowych. Lendiel olami wasut. Coś takiego, no. Hungarystyki nie kończyłem niestety, więc wszyscy muszą mi wybaczyć. No coś rzeczywiście jest na rzeczy z tymi nazwami przedsiębiorstw transportowych. Przychodzą też różne dziwne prośby. Czy mógłbym prosić o jakieś wyraźne zaznaczenie godziny drugiej? Zastanowię się. Może słuchacze podpowiedzą, jakby tu wyraźnie zaznaczyć godzinę drugą. Napisał do mnie jakiś mamisynek. Kasprol podpisane. Skąd o tym wiem? No, wynika z treści tego listela. Strefa do 4:00, to może w tym tygodniu muter się doczekam. I jeszcze Alicja, matka z Włocławka. Ależ pan podarował mojemu synowi na 19 urodziny 4 godziny strefy. Na moje prezentowe czekoladki nawet nie spojrzał. Droga mamusiu, no ale co było w czekoladkach? To jest najważniejsza kwestia, bo jeśli pralina, to się nie dziwię. strefa@polskieradio.pl. W końcu on już ma 19 lat, mateczko. No dobrze, to kontynuujemy nasz tematyczny dzisiejszy układ i program. Można się było do tej pory zdziwić, o czym to rock'n'rollowcy śpiewają. Teraz naprawdę z dużą nieśmiałością muszę to powiedzieć. Nie wiem, jak to wprowadzić, ale rock'n'rollowcy śpiewają o stadiach rozwoju motyla. Tak, to prawda. Najpierw Słoweńcy z grupy Niet w utworze Szkraty in Gosenice, co oznacza skrzaty i gąsienice. A później Japończycy z Tchega Z w utworze Kago na Sanagi, co powinno oznaczać uwięzioną poczwarkę. Je kurwał, zlomy na smech i krików.